En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kan du ikke starte med at beskrive dit skrivebord? Jo. Martin Enggaard er drabsefterforsker. Han arbejder i afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. Jeg forsøger at holde det nogenlunde ryddeligt, men... På Martins skrivebord ligger der 13 fotografier og kigger op på ham. Og det er udklip. Billeder, hvor de er glade ofte eller sammen med deres familie. De 13 personer på billederne er drabsofre. Det er jo alt lige fra børn til voksne, fra kvinder til mænd, så det er bredt repræsenteret. Men fælles for dem er, at deres sager stadig er uopklaret, og deres efterladte mangler fortsat svar. Jeg har jo børn til dræbte, som henvender sig til mig 40 år efter forbrydelsen er sket og har været påvirket af det hele deres liv. Men det behøver ikke være sådan. Martin kunne have færre billeder af drabsofre og færre uopklarede sager liggende på sit bord. I dag fortæller han, hvad han mener, der skal til. Velkommen i Pilestræde. Martin, hvorfor har du billeder af drabsofre fra uopklarede sager liggende på dit bord? Jeg har et behov for at se dem i øjnene, som er bag sagen, kan man sige. Det er jo i bund og grund dem, det handler om, og deres pårørende. I mange tilfælde, der er vi de sidste, der søger svaret, kan man sige. Det tager jeg meget alvorligt. Er du bange for at glemme dem eller komme til at opgive dem? Ja, det kan du egentlig godt sige. Altså, jeg er bange for, at vi glemmer nogle af sagerne og nogle af de mennesker, der ligger der. Det optager mig rigtig meget, at vi ikke glemmer nogen af dem. Du skriver i kronikken, at deres blik minder mig om mennesket bag forbrydelsen, at vi aldrig må give op, og at alle de dræbte er lige, når de ikke er her længere. Ja. Hvorfor skriver du det? Det skriver jeg, fordi for det første, så kan man godt som efterforsker en drabsag blive meget optaget af at jagte gerningsmanden. Og det synes jeg faktisk, vi er blevet rigtig gode til at huske. Og den sidste del med, hvor jeg skriver, at alle er lige, når de ikke er her mere, de er lige vigtige, og sagerne er lige vigtige. Det kan jo godt være svært for den enkelte borger i Danmark at forholde sig lige meget til alle drab. Det forventer jeg faktisk ikke, at folk kan, fordi nogle drab, de vil naturligt røre en mere end andre. Det kan de jo også godt for mig som menneske. Men det bliver jo nødt til at skubbe til side som fagligt person. Og du har arbejdet med drabsefterforskning i mange år. Hvorfor sidder du her i dag, Martin? Jamen, det gør jeg, fordi jeg synes, at vi begynder at møde nogle udfordringer i forhold til at knække koden til nogle bestemte drabstyper. Og her tænker jeg særligt på kvindedrab, som jo er meget aktuelt lige nu, men i høj grad også bandedrab. Og du har sagt til os, at du, hvis du skal blive ved med at arbejde med drabsefterforskning, så er du nødt til at åbne munden nu. Det er, fordi jeg har gjort mig nogle overvejelser om, hvis jeg skal være i det her på lang sigt, så går det simpelthen for langsomt lige nu med at tilpasse lovgivningen, blandt andet i mine øjne. Og der er for mange ansigter på dit bord, der kigger op på dig fra de uopklarede sager? Ja, det synes jeg. Og jeg synes, der er nogle oplagte ting, vi kan gøre for at fjerne nogle af de ansigter. Før vi taler om de ting, som du mener er helt oplagt at gøre anderledes, så var der noget, jeg blev mærke i kronikken, i forhold til det her, du siger med, at et drab er et drab. Du skriver sådan her: vi har aldrig før vægtet nogen drab som mere vigtige at opklare end andre. Hvorfor skriver du det? Det skriver jeg, fordi det var min oplevelse, da jeg startede i personfarlig kriminalitet. Der var det min oplevelse, også når jeg kigger tilbage i historien og kigger på 80'erne og 90'erne, at man har arbejdet nøjagtigt lige så seriøst omkring et drab på en prostitueret, som man har på et drab på en ikke-prostitueret, for eksempel. Jeg ser også tilbage historisk, at der har været ligevægtet mediedækning og politisk interesse for forskellige typer af drabsager. Og der synes jeg, der er sket en forandring fra tidligere og til i dag. Så det, som du oplever som et stigende fokus fra medierne sidder på enkeltsager, hvordan påvirker det dit arbejde? Det påvirker mit arbejde, hvis der direkte bliver styret helt op fra, hvilke ressourcer der skal bruges på, og hvor mange, nok mere, hvor mange ressourcer der skal bruges på en enkelt sag. Der hvor jeg sidder, synes jeg, at vores ledelse er gode til at vække sagerne ligeligt. Og jeg synes at faktisk, at vi står imod det. Jeg konstaterer bare, at der er et pres, som er øget, både fra medier og politikere, og en interesse for enkeltsager, som på sigt vil komme til at påvirke, hvor mange ressourcer politiet bruger på den ene sag frem for den anden. Men når der er enkeltsager, som har mediernes bevågenhed, så er det jo også typisk fordi, at vi som almindelige mennesker, lægfolk, synes, der er et eller andet særlig grov forbrydelse i spil her, eller en særlig voldsom uretfærdighed eller krænkelse, måske ikke kun af den enkelte involveret, den enkelte dræbt i sagen, men er os som samfund. Så man kunne også vende spørgsmål om til dig og sige, jamen er der ikke nogen drabsager, der er vigtigere end andre? Det er der for den enkeltes perspektiv. De pårørende til de dræbte, der kan de jo om nogen skrive under på, at der er nogle sager, der er vigtigere end andre. Og det er der, jeg som fagperson jo skal stoppe op og sige, ja, jeg bliver også rørt af nogle sager frem for andre, men jeg bliver nødt til at stå fast på og behandle dem lige seriøst alle sammen. Men jeg kan godt forstå den almene dansker, jeg kan godt forstå medierne, jeg kan godt forstå politikerne, bliver berørt af forskellige sager. Og i øjeblikket er vi, jeg kan ikke lade være med at sige det, meget, meget berørt af en sag fra Nordjylland med en ung kvinde, der hedder Mia, som er formentlig blevet slået ihjel på mest forfærdelig vis op i Nordjylland. Alle medier følger den sag i øjeblikket, der bliver skrevet op og ned og stolpe om det. Er det forkert, at vi har det fokus? Nej, jeg tror, der er behov for det fokus. Men du siger, at det fokus før er et problem, fordi det kan påvirke politiets arbejde på længere sigt, fordi det kan ændre på, hvor mange ressourcer man bruger på de enkelte sager. Du siger også, at vi står imod indtil videre, men du advarer med, at det pres kan have konsekvenser. Hvad er det for nogle konsekvenser, det pres kan have? Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke udtaler mig om det drab op i Nordjylland, og i øvrigt er kronikken også skrevet før det drab blev begået. Men så kunne det være en anden af de enkeltsager, ja, som medierne har haft stor bevågenhed på, og dem har der også været nogle af i København. Vi behøver ikke tale om de konkrete sager, men når der er det store fokus, så kan det altså have konsekvenser i politiefterforskning generelt. Er det det, du siger? Ja, det frygter jeg, at det kan. At vi i højere grad kommer til at se, at det bliver styret fra politisk hold, hvilke sager, der skal prioriteres. Der har vores øverste ledelse en kæmpe opgave i at stå imod. Men ja, så er det jo godt, at I politiet, som du siger, har et mantra om, at et drab er et drab, ja, og det efterforskes altid på samme måde. Ja. Hvorfor er der så overhovedet et problem? Det er, fordi jeg synes, det pres bliver stærkere, jeg oplever et pres i nogle enkeltsager, der er så hårdt, at de sager ender med at få en meget høj prioritet i forhold til andre. Martin Enggaard, lad os prøve at se lidt nærmere på det, som du siger er oplagt at gøre noget ved. Altså de problemer, du støder på i dit arbejde med drabs efterforskningen. En af de ting, du nævner i kronikken, er DNA-lovgivningen. Ja. Hvad er problemet? I forhold til lovgivningen, der er der jo to helt konkrete ting, jeg har peget på. Den ene ting er, at lige nu der sletter vi personen fra DNA-registeret 2 år efter pågældendes død. Og det har jeg konkret oplevet i sager, at det er et problem, når vi så står med en mistænkt, som vi gerne vil have søgt op, at så er hans DNA slettet. Det er jo noget af det, jeg egentlig vil bede politikerne at gå ind og se på. Hvis du har begået drab, har vi så ikke en interesse i at gemme dit DNA til evig tid? For hvis vi udvikler vores muligheder at tjekke, om du har begået andre drab tidligere. Og du har stået i en konkret sag og nået til en stopklods. Prøv lige at forklare, du kan selvfølgelig ikke nævne navn, men man forstår det ikke helt, tror jeg. Prøv lige at forklare, hvad problemet var i den sag. Problemet i den sag var, at vi havde en mistænkt på på baggrund af en efterforskning, vi havde genoptaget. Og han var så død 10-15 år efter drabet, og derfor er hans DNA jo så, når vi kigger på det i dag, som er endnu længere siden dengang, jamen så er det væk. Lige den sag var ikke en bandesag, men jeg forudser problematikken i bandesagerne, fordi det begynder at stille og roligt at blive aktuelt i de sager også. Men i den sag forblev den sag uopklaret, fordi I ikke kunne få adgang til den mistænktes DNA-profil? Den sag forblev uopklaret, ja, men det var andre årsager. Det lykkedes os faktisk at få søgt DNA på en anden måde via en slægtning. Men det er jo ikke altid, vi kan det. For det første, det er ikke sikkert, der er nogen slægtninge, og for det andet, så er det jo også et eller andet sted helt fair, hvis slægtningene, de siger, ved I hvad, det har vi faktisk ikke lyst til at deltage i. Og den lovgivning, vi taler om, er den, man lavede i 2000, da man lavede det centrale DNA-profilregister, som vi har haft i Danmark siden år 2000. Reglerne er blevet revideret et par gange undervejs, men det er gældende, som du siger, at når en tidligere sigtet eller dømt er død, så sletter man DNA-profilen efter 2 år. Ja. Og det synes du er en... Du vil gerne have, at vi aldrig sletter dem, eller hvad du gerne vil have? Ja, jeg vil i hvert fald gerne have, at vi ikke sletter de menneskers DNA, som har begået de allermest alvorlige forbrydelser. Og hvad er det i dine øjne? Jamen, det er i mine øjne inden for personfarlig kriminalitet. Altså, når du angriber et andet menneske, det kan være drab, voldtægt, overgreb mod børn. Det er jo et spørgsmål om at sætte en strafferamme måske, hvor man siger, at hvis du har fået en straf, der er over 8 år eksempelvis, men så beholder vi altså dit DNA, også selvom du dør. Det lyder lidt perifært, altså at vi har en særlig del af lovgivningen, som siger, at når der er gået 2 år efter, at en person er død, så sletter vi altså vedkommendes DNA-profil ind i det centrale register. Hvor stor en forskel vil det gøre på de uopklarede sager? Jeg kan ikke garantere, at det vil opklare en sag, hvis den lovændring den bliver lavet. Jeg kan bare konstatere, at der er noget uhensigtsmæssigt i lovgivningen, som jeg har mødt som en udfordring i mit efterforskningsarbejde. Og jeg synes faktisk ikke, at det er et så stort indgreb over for den enkelte, der er blevet dømt for en alvorlig forbrydelse, at lave det lovændring. Mm. Og det er jo det, man skal opveje. Det er jo, er det proportionelt at ændre den lov, i forhold til, hvor indgribende det vil være over for den enkelte? Altså, der er, som du siger, forskellige begrænsninger i, hvor længe politiet må opbevare sigtedes DNA-profiler. Det er jo faktisk bare blot sigtet, man bliver ikke engang være dømt for at være i det centrale DNA-register. Jeg vil egentlig gerne lige høre, hvor du står på det her. Altså, for det er i det, der hedder lov om oprettelse af centralt DNA-profilregister, den lov, der kom i år 2000. Og der kan man læse ned i paragraf 3, hvornår der skal slettes DNA-profiler. Det skal der for det første, hvis sigtelsen er opgivet som grundløs, altså hvis sigtelsen er frafaldet, så skal I slette DNA-profilen. Vil du have fjernet det, eller synes du, det giver god mening? Nej, det synes jeg giver rigtig god mening. Godt, så den synes du stadig skal være der. Så er det næste punkt, at der er forløbet 10 år fra frifindelse, afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalt frafald uden vilkår. Altså, hvis man er blevet tiltalt for eksempelvis en voldtægtsforbrydelse, og man så bliver frifundet, så skal der i dag gå 10 år, før ens DNA-profil bliver slettet. Skal det blive, eller vil du gerne have, at man også opbevarer den DNA-profil til evigtid? Nej, det synes jeg. Jeg synes ikke, det vil være proportionelt at ændre den slettebetingelse. Det synes jeg, den synes jeg er passende. Mm-hmm. Og så er der en betingelse mere. Den registrerede person er fyldt 70 år. Det vil sige, når man fylder 70, så sletter vi DNA-profilen. Ja, det må jeg sige, det har jeg faktisk svært ved at forstå. Fordi med den viden, vi har nu om, hvor hastigt vi udvikler vores DNA-metoder, så bliver vi nødt til at acceptere, at nogle af de her sager måske først bliver opklaret om 10, 20, 30 år. Mm-hmm. Og det handler jo ikke kun om at straffe. Det handler jo også om at give pårørende vished. Jeg har jo børn til dræbte, som henvender sig til mig 40 år efter forbrydelsen er sket, og har været påvirket af det hele deres liv. Jeg ville da elske at kunne give dem noget vished, selvom den pågældende måske er død, eller er 80 år i dag, altså gerningsmanden. Men argumenterne for at tage DNA-profiler væk fra politiets register igen, og det er altså DNA-profiler både af sigtede og dømt osv., det er jo selvfølgelig beskyttelse af persondata, privatlivets fred. Hvor tungt vejer det for dig, når det gælder mistænkte i drabsager? Altså, når du sætter det op på den måde, vejer det ikke specielt tungt. hvis du er dømt, og dit DNA ligger i registret, så kan jeg ikke se, at det er så indgribende over for dig i forhold til din persondata. Ja. Man kunne jo indtage den position, at hvis man er dømt for noget, og man har afsonet sin straf, så har man ligesom, så har man gjort regningen op. Så skal man også have ret til at leve sit liv som et normalt menneske, efter ens dom er afsonet. Jamen, hvis vi følger den logik, så skulle vi jo slette alle DNA, når de havde afsonet deres straf. Så er det jo, så vender vi op og ned på hele DNA-lovgivningen. Men altså, vi er jo i gang med at vende lidt op og ned på DNA-lovgivningen, og det gør vi, fordi du gerne vil have, at vi vender lidt op og ned på den. Og jeg vil afsøge, Martin, hvad du egentlig har lyst til her. Du skriver også, at du gerne vil have, at det centrale DNA-profilregister udvides. Jeg synes, en rimelig udvidelse vil være at medtage dem, der er dømt for groveste kriminalitet. Også dem, der er dømt for det før DNA-profilregisterets opstart. Og det vil sige, alle dømte før år 2000 skal også være med i registret? Det er jo min personlige holdning. Det er inden for en ramme af, at du er dømt for personfarlig kriminalitet, der har givet en straf på eksempelvis 8 år eller mere. Lad os tage et eksempel. Ja. Lad os tage manden Dennis. Han begik en voldtægt i 1990, da han var 21 år gammel. Han blev dømt og afsonet 5 år i spjældet. Og efterfølgende så har han holdt sig på den rigtige side af loven, har stiftet familie, han har en virksomhed i dag. Skal han nu, fordi du gerne vil have det, ind og afgive en DNA-profil nu, hvor han er 53 år gammel? Det er jo det, jeg siger, kan man sige. Det, ja. er jo det jeg mener. Ja. Ja. Det synes du, vi skal ud og banke på hos Dennis og sige, Dennis, ja, i din ungdom, der begik du en voldtægt, og det er jo gået skide godt for dig her de sidste 30 år i dit liv stort set. Nu skal du altså lige ind og skrabes i munden. Nu er det det er meget, meget, meget få voldtægter, der giver 8 år. Ej, 5 år, sagde jeg. Okay, du sagde, at han havde afsonet 5 år. Whatever. Ja. Du forstår men, godt princippet i mit spørgsmål. Jeg forstår præmissen for dit spørgsmål. Mm. Og ja, det er det, jeg mener. Jeg mener, at hvis du har begået en så alvorlig forbrydelse, og hvor snittet lige skal ligge, det er ikke så afgørende for mig. Men jeg har svært ved at forstå, at hvis du har dræbt et andet menneske, at vi så ikke skal have mulighed for at søge dit DNA op, uanset. Og det er jo egentlig også det, nu bringer du et eksempel ind med voldtægt. Det eksempel, jeg nævner i kronikken, er jo drab. Og det er nok det, jeg vil holde fast i og sige, at hvis du har dræbt et andet menneske, skal vi så ikke også have dit DNA i registret. Hvis vi kun var interesseret i at opklare forbrydelser i Danmark, ville det nemmeste så ikke bare være at tvangsregistrere samtlige danskere i et DNA-profilregister? Så ville vi virkelig kunne få fremskridt i opklaringerne. Ja, det er jo hele tiden overvejelsen med proportionalitet. Er det proportionelt at gå ud og registrere alle danskere? Og det mener jeg ikke, det er. Mm. Men jeg synes, det er inden for skiven at registrere dem, der er blevet dømt for drab. Og til det vil jeg også sige, at jeg er ked af at sige det, men løbet er lidt kørt. Hvis man tror som dansker, at man er gået under radaren med DNA, så er det fordi, man ikke ved, at rigtig mange menneskers DNA er registreret i amerikanske DNA-databaser i forbindelse med slægtsforskning. Altså, du har vel ikke som dansk politibetjent adgang til de amerikanske slægtsforskningsstudier endnu? Jeg har ikke nogen aktive sager, hvor vi bruger slægtsforskning, men der er de største amerikanske databaser, der er med DNA, samarbejder jo med myndigheder over hele verden. Noget andet, du også behandler i kronikken, er det politiske pres i forhold til bandekriminalitet i Danmark. Der er jo blevet gjort rigtig meget for at gøre bugt med den personfarlige bandekriminalitet, vi har set i Danmark. Der har været 3 bandepakker i 2009, 13 og 17 lavede man bandepakker. Der er en mere på vej. Hvordan synes du, bandepakkerne har virket? Der har været gode intentioner og gode tiltag i de bandepakker. Jeg synes bare ikke, at de har været fyldestgørende. Der har været store mangler i dem. Min kritik går egentlig ikke på det indhold, der har været det, snarere på det indhold, der ikke er der. Og der tænker jeg særligt på forebyggelsen. Mm-hmm. Hvis vi vil et problem til livs, så bliver vi nødt til meget mere seriøst og massivt at gå ind i forebyggelsesdelen. Altså undgå drabene i stedet for at opklare dem? Ja. Du skriver, at hverken fokus eller eksisterende tiltag har hævet bandeproblemet op ved roden. Snarere tværtimod. Skal man forstå det sådan, at du ser bandepakkerne som del af problemet? Det bliver de jo, hvis de ikke også rummer forebyggelsen. Så bliver de jo en del af... Fordi, hvorfor? Jamen, det er ikke fordi de tiltag, der ligger i bandepakkerne, tror jeg har altså, gjort bandeproblemet større. Men det har de jo indirekte, hvis de ikke har haft det indhold, som gør op med banderne. Og hvad er det, du savner? Hvad er det for et indhold, du savner i bandepakkerne? Jamen, jeg savner en bred forebyggelsesdel, og det ville være lidt selvmodsigende, hvis jeg gik ind og pegede på sådan nogle helt konkrete forebyggelsestiltag. Fordi jeg sidder her som efterforsker, og jeg kommer jo ind på scenen, når drabet er sket. Det er min ekspertise og min faglighed. Forebyggelse er en faglighed helt for sig selv. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at det er enormt ressourcetungt. Man kan ikke det der med at lave skinforebyggelse, hvor man kommer og så man kan sige, nu har vi gjort noget. Det duer ikke. Mm. Det skal være seriøst, og det skal være hele kæden, der med, for at det virker. Det er i hvert fald min oplevelse. Hvad for nogle konkrete forebyggelsestiltag, der så virker, det vil jeg overlade til dem, der er eksperter inden for det. Men vi kan forebygge os til, at banderne holder op med at skyde på hinanden? Der er jo i hvert fald andre lande, der er lykkes med at sænke antallet af bandedrab ved forebyggelse. Og jeg ved faktisk også, at nogle af de forebyggelsestag, man har haft succes med der, også er på vej herhjemme. Og det er egentlig det, jeg efterspørger, at politikerne går ind og understøtter endnu mere. Mm-hmm. Justitsministeriet har for nylig lavet et serviceeftersyn af bandepakkerne, og jeg læser bare op. Det er Rigspolitiets, Rigsadvokatens og Kriminalforsorgens vurdering, at de mange initiativer, der gennem årene er iværksat som led i bandepakkerne, i høj grad understøtter indsatsen mod bandekriminalitet. Det gælder i særlig grad i forhold til at bekæmpe voldelige konflikter mellem kriminelle grupper, hvor myndighederne har fået en række redskaber, som understøtter, at konflikterne kan bringes til ophør hurtigst muligt. Det lyder da enormt positivt. Altså Rigspolitiets, Rigsadvokaten og Direktoratet i Kriminalforsorgen her, altså de klapper da af bandepakkerne. Det virker som om det virker. Jeg bider fast i det sidste, du siger, ja, med at bringe dem hurtigt til ophør. Og det er jo, og det, jeg synes jo egentlig også, at det, der står der, er rigtigt nok. Mm-hmm. Men vi skal jo derhen, hvor de aldrig opstår. Så min kritik igen er, jeg synes også, som fagperson har jeg også kunne bruge mange af de ting, der har været i bandepakkerne. Også i forbindelse med drabsager. De har bare ikke forebyggelsesdelen nok med. Martin, lad os slutte tilbage på dit skrivebord og billederne af ofrene for de uopklarede drabsager, du har været involveret i og forsøger at efterforske. Tror du, du kan pakke nogle af de billeder væk, fordi de bliver opklaret, hvis du får nogle af de ting, du beder om her? Ja, det er jo min præmis for at gå ind i det. Jeg møder de pårørende, og en pårørende til et bandemedlem er altså lige så påvirket og lige så sorgramt som alle mulige andre pårørende til dræbte. Og jeg tror, at nogle af de ting, jeg foreslår her i fremtiden, enten vil kunne gøre, at vi har færre af de pårørende, der sidder og er sorgramte, men også opklare nogle af dem og give dem en eller anden form for afklaring. Frygter du, at vi kan have et forkert fokus? Du har talt om det før, og jeg spørger, fordi da der blev skudt for nylig i København, jeg tror, det var en 36-årig mand, der mistede livet, der havde TV2 været ude at lave en vokspop. Og en af de mænd, de møder på gaden, han siger, tja, så skyder det der hinanden, så har vi det problem mindre. Er det en forrådelse i samfundet, som du oplever? For du siger selv det her med, at vi ser forskelligt på sagerne, og vi glemmer måske, at de pårørende i enhver drabsag, uanset hvem der er blevet dræbt, er lige påvirket af det her. Synes du, der er en forrådelse i gang? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg oplever den almindelige dansker bliver påvirket af drab, uanset hvem der bliver slået ihjel. Og hvis der er den forråelse, så er det jo endnu mere mit ophav at skulle sørge for, at vi tager alle sager lige alvorligt. Martin Enggaard, tak fordi du var i Pilstræde. Tak fordi jeg måtte komme. Det var Pilstræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Rødgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo